NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Forum voor Democratie-leider Baudet is in een ziekenhuis in Groningen behandeld nadat hij eerder op de avond werd aangevallen in een café. Contact met politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, wat is het laatste nieuws? Het laatste nieuws is dat Forum voor Democratie een verkiezingsbijeenkomst van vanavond in het Odeon in Zwolle heeft afgelast. De partijleider Thierry Baudet zou daarbij aanwezig zijn bij die avond. Maar hij wordt op dit moment nog behandeld in een ziekenhuis in Groningen. We hebben nog geen berichten dat hij daaruit is. En dus heeft de partij besloten om die avond in Zwolle af te gelasten. Zij zeggen: in verband met de gezondheid en de veiligheid van Thierry Baudet zijn wij genoodzaakt om het evenement in Zwolle af te gelasten. Het spijt ons voor alle mensen die er vanavond zijn gekomen. Dus we weten in ieder geval dat hij behandeld is in het ziekenhuis in Groningen. We weten dat degene die hem met een bierfles heeft geslagen, of in ieder geval daarvan verdacht wordt, dat die is gearresteerd. Zo meldt de politie vanavond. We weten nog niet precies hoe Thierry Baudet er op dit moment aan toe is. Maar we weten wel dat de avond van Forum voor Democratie in Zwolle niet doorgaat. Dankjewel, Lars Geerts. Dan ander nieuws. Ondernemers in Ter Apel luiden de noodklok over overlast door asielzoekers uit het aanmeldcentrum in het dorp. Het gaat om diefstal, bedreigingen en intimiderend gedrag. De ondernemers willen dat overlastgevers niet meer in Ter Apel worden opgevangen en meer politie op straat. De omstreden commerciële huisartsenketen Comet krijgt geen toestemming om twee huisartsenpraktijken in Bergen-op-Zoom over te nemen. De huisartsen willen met pensioen, maar volgens de Nederlandse Zorgautoriteit heeft Comet niet duidelijk gemaakt hoe ze de zorg voor de patiënten daarna gaan garanderen. En de politie zet sinds kort in Amsterdam en Utrecht studenten in om 112-telefoontjes aan te nemen. De personeelstekorten bij de meldkamers zijn zo groot dat soms niet alle telefoontjes meteen opgenomen kunnen worden. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. We zitten in de laatste meters, de eindsprint. Over pakweg 36 uur gaan de stembussen dus echt open. Voor wat belooft een van de spannendste verkiezingsuitslagen ooit te worden. Hoewel, dat hebben we de afgelopen verkiezingen ook geroepen, maar deze is toch wel weer heel opmerkelijk. Vier partijen maken nog kans om de grootste te worden en dus de nieuwe premier te leveren. Wie de premier ook wordt, hij of zij zal de baas worden over 12 provincies die je allemaal niet even goed voorstaan en lang niet allemaal even goed gehoord worden in Den Haag. Daarom doken wij de afgelopen weken in de provincies met het minst aantal Kamerleden in het huidige parlement. Vanavond is het de beurt aan de provincie van de Hunebedden, Kubi en de Blizzards, Johan Derksen en de oogverblinde natuur. En dan weet de goede luisteraar het al, Drenthe, dames en heren. Als we de verkiezingen door een Drentse bril bekijken, welke problemen en welke oplossingen doen we dan op? Die vraag stel ik aan drie kandidaat-Kamerleden, alle drie de hoogst genoteerde Drenten op de lijst van hun partij. Te weten, Harm Holman, hij is de nummer 20 van het Nieuw Sociaal Contract. Naar eigen zeggen half boer, half bestuurder. En was lang regionaal politicus voor het CDA. Runde jarenlang zijn eigen melkveehouderij. En is nu de beoogd landbouwwoordvoerder van Pieter Omtzigt. Ja, jij krijgt een klein knikje, dat betekent oké. Daarnaast zit Saskia van der Meer. Zij is de nummer 19 van de Boer-Burgerbeweging. Was jarenlang ondernemer, werkt momenteel bij het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat, maar werd besmet met het politieke virus door niemand minder dan Caroline van der Plas. Daar krijg ik ook een knikje voor, akkoord. En daarnaast zit ook nog een keer Xander Topma. Hij is de nummer 22 van de SP. Hij is fractievoorzitter van de SP in de Meppeler gemeenteraad. En is vaak op het landelijk partijbureau te vinden. En dat heeft een reden. Hij is namelijk ook hoofdredacteur van het partijblad De Tribunen. En net zoals in de voorgaande weken word ik weer vergezeld, als een soort tafelheer mag ik eigenlijk wel zeggen, door een regionaal journalist die van de hoed en de rand weet van deze provincie Drenthe. Zijn naam is Serge Vinkenvleugel. Hij is de politiek verslaggever van RTV Drenthe. U kunt ook mee praten, gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Ja, Serge, ik begin even met jou even. Is Drenthe eigenlijk te vangen in een slogan of een identiteit? Hoe zou je de provincie omschrijven? Is dat kort te benoemen? Ik zou niet een slogan willen omvatten. Maar Drenthe is alles, nou, dat een beetje chauvinistisch is, wat jullie allemaal niet hebben hier in het Westen. Ja, dat vind ik zo'n goede tease. Dan gaan we dat komende uur gaan we dan dat. Hebben, onder andere hebben wij een hoop dingen weer, ook niet die jullie wel weer hebben. Ja, dat moet je weglaten. En dat is weer een probleem, maar daar komen we nog op. Okay. Mevrouw van der Meer, ik kom bij u uit. Is dit uw eerste optreden in een landelijke media? Nee, de tweede. De tweede. Ik zat ook al bij RTV Drenthe van jou, Serge. Ja, dat is ben je ook al leger? De springplank vaak voor vele media-optredens. Ja. U werkt bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zeg maar je, hoor. Zeg maar, nou, we houden toch maar bij u, daarna gaan we weer tutoyeren. Okay. Dus u bent nu eigenlijk bezig, neem ik aan, het klimaatbeleid van meneer Jette een beetje vorm te geven. Nee, want ik zit niet bij de beleidsdirecties. Ik zit bij de, zeg maar, bij de bedrijfsvoeringen. Ik hou me hoofdzakelijk bezig met de ICT-projecten. Okay. Caroline van der Plas, u werd bevangen door haar. U zag haar, u luisterde haar en zei... Zij raakt mij ergens. Ja, ja, ik vond de manier waarop zij zeg maar politiek bedreef in de Tweede Kamer... dat trok mij heel erg aan. Ja. Op een down-to-earth manier, gewoon met twee benen op de grond. Mensen heel erg erbij betrekken. Verbinding goed leggen met kiezers. En dat sprak mij erg aan. Ja. En hoe komt u dan uiteindelijk op de lijst? Want er waren wel meer mensen die op die lijst willen. Ja, ja. Nou ja, stoute schoenen aantrekken en denken... ik wil niet langer aan de kant staan... en ik wil me ook graag iets betekenen en iets bijdragen. Dus heb ik motivatie geschreven. En dat leidde tot een goed gesprek en een goede match. En zo kwam ik op de lijst. Zo gaat het dan, hè? Zo gaat het dan. En hoe werkt het dan echt bij het ministerie? Dus u bent nu aan het campagne voeren. En maakt dat uit voor uw werk daar bij het ministerie? Of mag u daar weer terugkeren? Hoe werkt zoiets? Ja, ik mag gewoon terugkeren en... Maar goed, als ik wel in de Tweede Kamer kom, dan loop ik gewoon naar de overkant, zoals ik al zeg. Want ik zit aan de andere kant van de Utrechtse baan. Dus, Oké, helder. Ja. Meneer Holman, u was CDA'er. Wat doet die Bontebal het goed, hè? Ja. Heeft u al spijt van dat u dacht, oh, als ik dat geweten had met zo'n lijsttrekker? Nee. Ik gun ze wel van harte dat ze nu een transitie maken naar een betere partij. En Eline Verder, ook een Drent. Hè? Zeker, die, nummer 2. Die doen het gewoon heel goed. Ja. Ja. Daar doe ik verder niks op af. Maar had u dat gedacht? Want het is natuurlijk niet niks. Hè? Want u was echt, dat CDA-bloed ging echt door de aderen bij u. Hè? Dus het was niet niks om die partij te verlaten en over te stappen, toch? Nee, maar het was het hele kabinet Rutte, de vorige periode... Waar ik toch ook afknapte en waar het CDA dan ook onderdeel van was. Die zijn een beetje blijven steken in de oude bestuurscultuur. En de vernieuwing die er nu plaatsvindt... die had gewoon 4 jaar eerder plaats moeten vinden. En dan was het heel anders gegaan, denk ik. Juist. U staat nog steeds achter uw keuze en nooit heimwee naar uw oude... Nee, zie, wat mij bij Nieuw Sociaal Contact aanspreekt... is het toch het gedachtegoed van meneer Omtzigt. Hè? Ja. En er zijn voor mensen, er zijn voor de regio... Niet de politiek willen bedrijven zoals die is bedreven. Het vastlopen in computermodellen en ja... Helder. Dat kan dus gewoon eigenlijk niet. En dat kan en dat moet anders. Meneer Topma. Goedenavond. Ik zal u zeggen, maar dat zeg ik echt als politieke junkie, zeer politiek geïnteresseerd. Ik zit met zulke grote ogen naar die partij van u te kijken, die SP. Die hebben 6 verkiezingsnederlagen op rij, waarvan 5 op naam van Lilian Marijnissen. Er is een maand geleden een onderzoek geweest dat, geloof ik, 70-80% van de SP-leden het geweldig vindt dat Lilian Marijnissen er zit. Een partij die staat voor revolutie en weet ik het allemaal wat. En het is daar... Ja, ik wou bijna zeggen, letterlijk dodelijk kalm... na 6 nederlagen, waarvan 5 op naam van de huidige lijsttrekker. Kunt u dat eens verklaren voor mij? En die lijsttrekker, alle media-optredens heeft gedaan in de afgelopen weken... zijn de reacties in ieder geval super positief. Ja. Dus ik denk dat dit ook het moment is om juist dat tijd te keren. Ja. En om inderdaad een keer de positieve uitslag erbij te pakken. U houdt net zo goed als ik de peilingen bij. En van dat tijd keren lijkt geen sprake, hè? Ja, peilingen. Maar het is woensdag waar het om gaat. Ja. Dus dan gaan we er gewoon tegenaan. Maar even één stapje naar achteren. Hoe kan het nou voor een partij... die toch tegen die gevestigde orde van oudsher aanbeukt... dat het daar zo ontzettend rustig is in een partij... die eigenlijk al zo lang... waar het gewoon niet goed mee gaat. Nou ja, rustig gaat is het niet, want... De jongerenafdeling is pleiten, maar... Des te meer zijn we natuurlijk niet op straat. Niet alleen de laatste weken, maar ook in de jaren ervoor. Dus het activisme in de afdelingen is volop aanwezig. We zijn daar beheerlijk geweest, want de ziekenhuisacties... In Groningen, toen de kinderhartchirurgie daar dreigt te verdwijnen. Dus rustig is het zeker niet. Maar nu moet er nog even politiek verteld worden, heeft hij helemaal gelijk in. De komende 26 uur moet dat nog even gebeuren. Nou ja, alle vertrouwen kiezen, toch? Hoe leeft de SP in Meppel en omstreken? In 2014 hebben we voor het eerst meegedaan... als SP zijnde in de gemeenteraad ook. En sindsdien zijn we stabiel. Dus die dalende trend waar u het net over had... daar merken wij in ieder geval de lokale raad merken we er weinig van. Het is, voordat ik doorga met het volgende onderwerp... ik kijk nog even uw kant op, mevrouw van der Meer. Je kan wel zeggen, Drenthe is echt BBB-land, hè? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja, met 17 mensen in de Provinciale Staten. Van de? 17 van de? Van de? Kijk. Eén hulplijntje? 42. 42, ja. Dat is bijna de meerderheid, hè? Ja. Ja. Dat is ook een enorme verantwoordelijkheid. Ja, dat is ook een verantwoordelijkheid. En zeker ook met wat ze, waar ze voor staan en wat ze willen bereiken. Ja. Ik noem toch eens even wat getallen erbij. Die toch mij, sommige op zich wel weer toch verrasten. Het is een provincie met ruim 502.000 inwoners. Of het vorig jaar een gemeente. En wat ik toch opvallend vond is 12% van de Drentse volwassenen is laaggeletterd. Kijk ik uw kant even. Ja, niet een specifieke reden. Maar kijk, dat vind ik een opmerking. Dat is meer dan 1 op de 10 is laaggeletterd. Ja, goedemiddag. Ja, dat heeft een aantal redenen. Een deel van die redenen zit in de historie. Hè, waar Drenthe vandaan komt. Met name het oostelijke deel van Drenthe. Daar is natuurlijk heel lang veen afgegraven. Dan gaan we wel 100 jaar terug. Alhoewel, tot in de jaren 80 is er ook nog veen afgegraven. Maar dat waren natuurlijk geen activiteiten waar je per se een hele hoge opleiding voor nodig had. Lees geen. En toen dat hele proces langzaam is omgekeerd. Drenthe is natuurlijk voor een groot deel een landbouwprovincie geworden. Dan gaat je opleiding wel erg één kant op, om het maar zo te zeggen. Hoef je ook niet zo welbespraakt en hooggeletterd te zijn. En er speelt in Zuidoost-Drenthe nog een ander iets. Dat is namelijk die veenindustrie van vroeger. Die heeft 60, 70, 80 jaar geleden plaatsgemaakt voor maakindustrie. Ook in Hogeveen, vooral in Emmen. Denk aan de kousen van Danlon. Misschien herinnert iemand zich nog wel. Axo Nobel ging daar zitten met de kunstvezels. Er waren heel veel maakindustrieën. En daar had je ook een bepaald soort opleiding voor nodig. Maar niet per se dat je VWO Nederlands en 9 hoefde te hebben. Ja. Dus ik denk dat daar een deel van de historische oorzaak zit. Maar meneer Holman, dat komt bij u even uit. Het is natuurlijk ook de provincie waar bijna een Tesla-fabriek gestaan had. Nou, daar willen de regionale bestuurders heel graag zichzelf voor. Ja, er waren ook een hele hoop andere plekken waar die net zo goed terecht zou kunnen komen. Maar zijn er een heleboel mogelijke kandidaten geweest die naar Drenthe zouden komen? Heeft de Drentse politiek zich ook altijd heel erg voor ingespannen? Maar even aansluitend, want Drenthe is een supermooie provincie, maar die heeft wel allemaal delen. Hè? Emmen is volstrekt anders dan Hogeveen of Meppel. Zeker. En Roden en Noord-Drenthe is ook weer volstrekt anders. Ja, dus als je dat dan zegt, zijn maar weinig mensen, maar dan heb je ook nog die verschillende delen. En Emmen, Hogeveen, dat was heel industrieel. En dat zijn ook, Emmen heeft meer dan 100.000 inwoners. En dus daar zitten heel veel mensen. Nou ga ik het even recht voor zijn raap zeggen, dan kom bij u bij de SP even. Wat mij opvalt, zeker omdat wij natuurlijk een aantal provincies onder loep nemen met die dun bevolkt zijn. En dan zit je heel snel, dus ik maak me daar ook misschien waarschijnlijk schuldig aan, vanuit de Randstad te denken, nou, dat is mooi, dan kunnen wat mensen uit die Randstad die kant op en dan gaan we economische ontwikkelingen doen en zo. Maar het valt heel erg op, een aantal provincies waar we gesproken hebben, dat die helemaal niet zitten wachten op die randstedelingen die er misschien naartoe komen. Ik heb dat met Groningen meegemaakt rondom de Lelylijn. Ik heb met Zeeland, hebben we het ook besproken. In hoeverre zit de Drent te wachten eigenlijk op mensen van buiten die daar zich misschien gaan vestigen? Misschien particulier, misschien een bedrijf. Nou, daar is denk ik het verschil inderdaad tussen de meer stedelijke gebieden en de dorpse achterlanden, zeg maar. Ik denk dat juist Drenthe een kans biedt om ook landelijke problemen op te lossen. Dus zoals meer regio's dat hebben. Als het gaat voor het woningbouw, ja, er is inderdaad meer ruimte bij ons. En de snak ook naar woningen is ook nog steeds groot. Dus juist de investeringen daarin, gekoppeld natuurlijk aan de infrastructuur, ja, biedt ons ook kansen om bijvoorbeeld onderwijs, maar ook op economisch gebied, toch wat meer ook vooruit te gaan, te groeien. Dus ja, zeker. U luistert naar WNO Haagse Lobby. Te gast zijn Harm Holman. Hij is nummer 20 van Nieuw Sociaal Contract. Heeft een CDA-verleden. Daarnaast zit Saskia van der Meer, nummer 19 van de Boer-Burgerbeweging. We hebben hier ook te gast, u hoorde hem net als laatste, Xander Topma, nummer 22 van de SP, fractievoorzitter van de SP in de Meppeler gemeenteraad. En u hoorde hem ook al even, Serge Vinkenvleugel. Hij is de politiek verslaggever van RTV Drenthe. Want dat is eigenlijk het hoofdonderwerp van vanavond. Hoe staat de provincie ervoor? Hoe is het met de relatie met Den Haag, politiek Den Haag bedoel ik daarmee? Wat zijn de grote uitdagingen? En dan kunt u natuurlijk denken aan de economie, maar ook aan de infrastructuur. Tot 9:30 is dat het grote onderwerp. Maar voordat we daarover door gaan praten, gaan we eerst tot mijn groot plezier praten met Mark Thiessen. De campagnestrateeg, ik zeg toch nog maar een keertje bij, met een VVD-verleden, maar toch echt een onafhankelijk denker. En de eigenaar van het campagnebureau Meuthen. Hij keek natuurlijk net als wij en vele anderen in Nederland naar het Eén Vandaag-debat. Mark, goedenavond. Goedenavond, Martijn. Nou, laten we toch maar even beginnen met die peiling. Ja, je weet het, als er mensen slecht in de peilingen staan, zijn de dagkoersen en moeten we niet voor waarde aan hechten. Maar het gaat ons natuurlijk voornamelijk om die trends. Zullen we er even een paar bij nemen? Wat viel jou op? Ja, ten eerste wat mij opvalt is dat de peilingen eigenlijk de trend aan het worden zijn zelf. Dus normaal gesproken bij andere verkiezingen dan spelen peilingen ook wel een rol, maar niet bepalend. En de laatste 2 weken zie je in deze verkiezing dat de peilingen eigenlijk bepalend zijn voor de dynamiek. Dus iedere keer als er een peiling komt, dan wordt er een nieuwe trend gesignaleerd. En dat wordt vervolgens ook echt de trend in de media, de dynamiek in de debatten. Vervolgens komt er een nieuwe peiling, die creëert weer een eigen dynamiek. En zo gaan we voort en voort en voort. En ik heb inmiddels het idee dat die peilingen zelf bepalender zijn dan de debatten over wat de politici doen. Ja, dat is wel een beetje kwalijk. Ja, want dan kan je natuurlijk meteen even de waterscheiding aanbrengen. Want we hebben natuurlijk vandaag 2 dingen. 1, zo'n gecombineerde peiling. Dus alle peilen bij elkaar. En nog weer toch een cruciaal 1Vandaag debat. Ja. Wat heb je gezien? Ik heb beide gezien. Nee. Dus de peiling lekte tijdens het debat. Toen vroeg ik me af, wat gaat meer invloed hebben? Het debat of de peiling? En? Nou, dat gaan we nog zien. Het debat heb ik ook gezien. En het debat was interessant, vond ik. We zitten eigenlijk al een tijdje te wachten op het moment dat de VVD echt onder druk gezet gaat worden. Om verantwoording af te leggen over de afgelopen 13 jaar. Hè? Omdat je bent 13 jaar aan de macht geweest. Er zijn veel kiezers die dat misschien niet zo'n succes vonden. Dan verwacht je dat je daarvoor onder druk wordt gezet. En dat is niet gebeurd eigenlijk tot nu toe. Pas de afgelopen week is het een paar keer geprobeerd. En nu zag je bij het 1Vandaag debat dat de VVD echt wel onder druk gezet werd. Dat je zo flink aangepakt werd. En er is een fragmentje van Rob Jetten, die dat als eerste deed. Die viel echt met de deur in huis aan het begin van het debat. En echt een flinke, een flinke aanval plaatste op Jesselgus. Als je naar deze 3 luistert, dan lijkt het alsof de asielcrisis ons zomaar is overkomen. Maar we hebben helemaal niet te maken met een asielcrisis. We hebben te maken met een VVD-crisis. Want uw partij, mevrouw Jesselgus, heeft 12 jaar lang de scepter gezwaaid over migratiebeleid. En in die 12 jaar gaan criminele asielzoekers nog steeds niet sneller terug naar hun eigen land. Is de overlast in Budel en Ter Apel niet aangepakt. En zitten vluchtelingen in overvolle AZC's waar ze te laat de Nederlandse taal leren. Dus er is geen asielcrisis die ons overkomt. Er is een VVD-crisis omdat u geen leiderschap toonde en geen keuzes durfde te maken. Mevrouw Jessel. Ja, Mark. Heeft die aanval effect gesorteerd of wist zich te verweren? Ik vond hem wel sterk. Kijk, hij doet het natuurlijk voor zijn doelgroep. Hè, dus wat zij vervolgens terug zegt, maakt helemaal niet zoveel meer uit. Zijn doelgroep verwacht van hem dat hij dit doet. En hij deed dat heel erg sterk, vond ik. En vervolgens had zij er wel een antwoord op. Ik vond niet dat het een enorme weerlegging was van wat hij zei. Maar ja, in alle eerlijkheid, het is natuurlijk een vrij terecht punt dat hij maakt. Als je 13 jaar aan de macht bent en je zegt na 13 jaar, nu moet er echt iets gebeuren op dit. Ja, dan is de logische vraag, waarom heb je dat niet eerder gedaan? Dus op zich iets wat eigenlijk misschien al eerder had moeten komen tijdens de campagne. En wat Jetten hier best wel stevig neerzet. Het is wel interessant, want Jetten die staat daar natuurlijk misschien wel op het grote podium voor het eerst zo. Met Timmermans, met Omtzigt, met Jesselgus en met Wilders. Van der Plas was er ook bij. En hij moet daar ook zijn kans grijpen, hè, want hij staat laag in de peilingen. En hij ziet, er begint nu een beweging te ontstaan om soort van te voorkomen dat rechts weer dominant wordt na de verkiezingen. En automatisch gaan heel veel kiezers naar Timmermans toe, want hij is de grote leider op links. En Jetten probeert ook door die aanval om eigenlijk een soort van alternatief te vormen voor Timmermans. Ja. Waarbij het natuurlijk ook wel heel spannend was, volgens mij kwam van dat onderzoek vandaag naar buiten, dat de helft van de PvdA GroenLinks stemmers dat uit strategische overwegingen doen. Dat lijkt me ook wel, ja, dat is wel enigszins labiel. Ja, en dat gebeurt bijna iedere verkiezing, zeker op links, hè? Dus ook de vorige verkiezing op 2021. Had je dat effect, maar dan bij Kaag. Dus iedereen rende naar Kaag. Nu rent iedereen naar Timmermans. En eigenlijk alleen maar omdat ze willen voorkomen dat rechts wint. Of dat nou de VVD is, of de PVV, of een uiteindelijk rechtse coalitie. Je ziet dat daar enorm veel beweging is en dat er steeds naar het zwaartepunt toegerend wordt door linkse kiezers. En dit keer is dat Timmermans. Ik denk dat is een recept voor teleurstelling. Hè? Dat zie je ook iedere keer weer. Strategisch stemmen is natuurlijk, dat klinkt in je hoofd misschien heel logisch. Maar uiteindelijk ga je er niet veel meer mee doen. Want of je nou van de ene linkse partij naar de andere linkse partij gaat, het is gewoon stuivertje wisselen. Het linkse blok wordt er niet groter van. Je verdeelt, één partij wordt groter, één wordt kleiner. Dat heeft niet veel effect op coalitievorming of wat dan ook. Dus ik zou toch mensen aanraden om gewoon lekker te kiezen waar je hart ligt. Wat er trouwens opvalt bij die debatten is wat Dylan Jezielkos ontzettend knap doet. En dat heet in vakjargon het luistershot. Dat betekent eigenlijk dat als de ander aan het woord is, dan wil de camera wel eens jou in beeld nemen als je aan het luisteren bent, als je bijvoorbeeld aangevallen wordt. En wat zij heel knap doet, is dat ze zichzelf bewust is van die tussenshots, dus als ze niet aan het woord is, dat ze eigenlijk, wij spreken door of nee te schudden of misprijzend weg te kijken, eigenlijk aangeeft dat wat de ander zegt er niet toe doet of niet klopt, et cetera. Ook op momenten dat ze eigenlijk vol in het defensief gedrukt wordt. Ja, dat klopt. Ik vind haar sowieso qua mimiek en qua uitstraling in die debatten best wel sterk. Ze inderdaad, haar gezicht is ook gidskont stil. Dus constant is er een uitdrukking om ook meteen een gevoel over te brengen als ze niet aan het woord is. Jette deed dat overigens ook. Die was steeds als een ander aan het woord was tegen hem. En de camera kwam op Jette gericht, zag je hem ook heel stevig nee knikken of iets anders doen. Dus ik denk dat ze erop getraind worden. Mark, nog twee dingen even. Er was ook een ander fragment wat je opviel. Welke was dat? Nou, dat was dus de andere, dus de echte grote leider op links. Jette plaatste zijn aanval helemaal aan het begin. Timmermans heeft het ook een paar keer tijdens het debat geprobeerd. Maar ik vond eigenlijk het beste moment van Timmermans misschien wel deze campagne. Het zat helemaal aan het einde. Het was volgens mij ook echt de slotopmerking van het debat. Waarbij hij toch even heel helder neerzette wat er belangrijk is voor hem. En dus ook waarom linkskiezers bij hem terecht moeten komen. Ik vind een VVD die totaal geen rekenschap wil afleggen over de afgelopen 13 jaar, dat vind ik schaamteloos. En ik hoop dat die VVD eens een tijdje op de reservebank gaat zitten. Dat wordt hem niet. Ja. Ja, wat hij doet is eigenlijk wat er al veel langer van hem verwacht werd. Namelijk de VVD, hè, afrekenen met de VVD. Hij doet dat nu, ik vond aan het einde heel sterk. Natuurlijk met de hoop dat mensen denken, oké, we zijn het met je eens en we gaan allemaal naar jou toe om te voorkomen dat de VVD aan de macht blijft. En dat woordje voorkomen is hier heel belangrijk. Want juist bij dat strategische stemmen en in die laatste dagen zie je dat de sfeer omslaat bij kiezers. En dat het niet meer gaat om, ik ga stemmen op dit, want ik wil dat puntje gebeurt. Maar heel veel mensen denken nu, ik ga dit stemmen, want ik wil dat puntje voorkomen wordt. Ja. Ik wil voorkomen dat Timmermans de grote wordt. Ik wil voorkomen dat er een rechtse coalitie komt. Ik wil voorkomen dat Jesselkus premier wordt. Allemaal dat soort dingen spelen nu een veel sterkere rol. En jouw verwachting is ook dat de komende 48 uur volle bak doorgaat. Het heeft ook iets kaals, hè? Zo in plaats van te zeggen, stem op mij, want ik heb het beste verhaal. Maar stem op mij, want dan heb je die ander niet. Ja, en het is dus ook wel weer het effect van die peilingen. Hè? Want we hebben vandaag dus weer die peiling gehad van INO. Daar zitten partijen echt bijna gelijk aan elkaar. Wilders, Timmermans en Jesselges. Bijna gelijk. Dat creëert weer die dynamiek van voorkomen dat die wint. Morgen komt weer een peiling. Zul je weer zo'nzelfde dynamiek gecreëerd zien. Dus het is eigenlijk, het gaat niet meer over wie heeft de beste ideeën. En dat is wel heel jammer. Ik ga bedanken Mark Thiessen van het campagnebureau Meuten. Dankjewel. En nu luister naar WNL Haagse Lobby. Te gast zijn vier mensen uit de provincie Drenthe. En niet de minste, Harm Holman, nummer 20, nieuw sociaal contract. Half boer, half bestuurder. Met een CDA-verleden, zeg ik er even bij. Saskia van der Meer, nummer 19 van de Boer-Burgerbeweging. Op dit moment actief voor Economische Zaken en Klimaat, het ministerie. Maar ze is bereid het wandeling hier te maken naar de overkant, hè? Ja hoor. Zo is het. Xander Topma is nummer 22 van de SP en is in dagelijks leven fractievoorzitter van de SP in de Meppeler gemeenteraad. En tot ons grote plezier is ook aanwezig hier Serge Vinkvleugel. Hij is de politiek verslaggever van RTV Drenthe. Als we nou even, want we gaan richting het nieuws en de reclame, daarna gaan we een half uur die hele provincie van jullie helemaal in de steiger zetten even. Als je nou zegt, het belangrijkste voor Drenthe de komende 4 jaar is, en dan zegt u, mevrouw van der Meer, nou, echt iets doen aan de leefbaarheid, zeg maar, in de dorpen. Je ziet dat allerlei voorzieningen, basisvoorzieningen vertrekken. Van binnenautomaten, scholen tot buslijnen? Buslijnen, bibliotheken, okay. Huisartsen. Goed. Maar u weet het, hè, als een gemeente blijft krimpen, is het uiteindelijk niet meer tegen te houden. Nou, ik denk dat je daar wel het een en ander aan kan doen. Om dat de andere kant op te draaien. Meneer Holman, zelfde vraag. Woningbouw, vooral voor stadters en jongeren, en perspectief bieden voor jongeren. Een dorp als Roden, van dat dreigt gewoon een dorp van rijkere ouderen te worden. En dat zou heel jammer zijn. Dus, maar jullie hebben een ontzettend laag kleine opgave qua aantal woningen wat jullie moeten bouwen, zag ik. Ja, maar dat is wat Den Haag heeft verzonnen. Wat Hugo de Jonge heeft verzonnen. Ja, hoe kan dat? Nou ja, hoeveel waren het er? Misschien komen we daar straks. Het zijn de opgaven voor Drenthe voor de komende tijd, voor tot 2030, is nog geen 14.000. Maar dat is en toch op niet een, geloven? Op een totaal van 900.081. Ja. Nee, bijna een miljoen. Maar hoe kan Vindt dat? Het zijn keuzes die het Rijk maakt. Kijk, natuurlijk... Maar de overheid wil niks liever dan zoveel mogelijk huizen op zo kort mogelijk termijn bouwen. Ja. En hoe kan het dan dat je in een provincie waar je zoveel ruimte hebt tot zo'n belachelijk laag getal komt? Ja, die ruimte is er niet. Ik bedoel, al die jaren, we hebben hele waardevolle natuur. En Drenthe had altijd een beleid van natuur en beschermen. En daar zijn de plannen, provinciale plannen en bestemmingsplannen ook heel erg op gericht. Dus vaak mag het ook niet. Plus landbouwgrond is landbouwgrond. En wat ook meespeelt is dat uit het westen toch mensen met een hele dikke portemonnee komen. En die gewoon mooie huizen kopen en onze eigen mensen het nakijken hebben. Ja, dus Drentenieren is dat. Maar dat is een term die al bestond toen jij nog in de Staten zat. Jawel, maar die komt nu ook weer terug. Ja, ja. En de drang vanuit het Westen... Maar u weet wat het effect is. Als mensen dure huizen opkopen, dat doet wat met de huizenwaarde. Maar er is in Drenthe net zo goed als dat er een tekort is aan duurhuizen. Is er ook een tekort aan middelhuurwoningen. En er is ook een tekort aan sociale huurwoningen. Kunt u voor mij eens even het begrip Drentenieren uitleggen? Want daar gaat voor mij een wereld aan. Dat is al een heel oud begrip. Dat was wat Harm net zegt. Dat zijn rijke mensen uit het Westen. Die ook dan misschien al het grootste gedeelte van hun werkzame leven al hebben gehad. Of al hebben afgesloten, die kopen een huis of een tweede huis, of die verhuizen naar Drenthe en die kopen daar een maar eigen paradijsje. Maar vindt hij dat geen plezierige activiteit? Nou, het heeft twee kanten. Maar het is zeker, na corona is het heel erg begonnen. Hè? Dat mensen dus 2 jaar opgesloten zaten in Amsterdam in een appartement en toen de natuur hebben ontdekt. Dus dat is echt een item. Ik ga maar onderbreken, want we gaan naar het nieuws, maar ik wil even nog van de top maar weten nu. Investeren sowieso in het openbaar vervoer. Dat is een heel belangrijke. Openbaar vervoer. En uiteindelijk, wat geldt voor heel Nederland, mensen zeggenschap geven over hun leven, over hun werk, over hun wonen. En mensen iets specifieke openbaar vervoer? Trein. De trein, hè? Laatste woord. Komen we straks nog op. Ik denk dat er een eerlijkere verdeling moet komen tussen de Randstad en de regio. Ja. En wat dat precies inhoudt, wat dat voor consequenties heeft, gaat u direct na het nieuws en de reclame horen. U luistert naar WNO Haagse Lobby. Tot zometeen. We hebben natuurlijk over de verkiezingen vanuit Oogpunt Drenthe. Podcast. Deze winter zit je nog dichter op het ijs met de NOS Schaatspodcast. Elk schaatsweekend praten de schaatsers... Ik ben nog helemaal kapot. ...en de analisten... Tactiek, het is allemaal even gelul, vind ik. ...je bij over wat je wel en vooral ook niet zag tijdens de races. Ik dacht, wat gebeurt hier? Fascinerend om naar te kijken gewoon natuurlijk. Wat speelt er op de achtergrond? En waar moet je de volgende wedstrijd op letten? En met tekst en uitleg komen, niet met een appje. Dat is een beetje laf. Luister naar de Schaatspodcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio. Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Waarom de wereld niet eerlijk is. Het nieuwste jeugdboek van Harari, de wereldberoemde schrijver van de bestseller Sapiens. Waarom de wereld niet eerlijk is. Het cadeau voor nieuwsgierige kinderen. Het is Black Friday bij Goossens en dat betekent heel veel voordeel op de topcollectie. Shop nu jouw favoriete meubelen op Goossens.nl of in een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Wil je ook in de winter genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Shop nu bij Goossens jouw favoriete meubelen met Black Friday deals. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. De wereld staat in de fik. Gelukkig kunnen we het nog blussen. Keer het tij. En kies 22 november Partij voor de Dieren. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Waaronder de Nederlandse Antillen en ons privé-eiland op de Bahama's. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Voordeel Vierdaagse bij de Voordeelmarkt.

Stop met twijfelen. Kies oprecht. Stem CDA. NPO Radio 1. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en welkom terug bij WNO Haagse Lobby. Tot 9:30 zijn we bij u. Wij bekijken de verkiezingen. En doen we, zoals de afgelopen twee weken, ook deze week, bekijken wij vanuit een provinciale bril. En we hebben daartoe drie provincies geschikt geacht. Twee weken geleden Zeeland, vorige week Flevoland en deze week is Drenthe dus vanavond aan de beurt. En dat doen we met drie topfunctionarissen, mag ik wel eigenlijk zeggen, eigenlijk uit de provincie. En één noem ik het toch maar even collega. De collega Serge Vinkvleugel, hij is politiek verslaggever van RTV Drenthe. En daarnaast zit hij in de studio Xander Topma, nummer 22 van de SP. En in het dagelijks leven fractievoorzitter van de SP in de Meppeler gemeenteraad. Eveneens hier in de studio Saskia van der Meer. Zij is nummer 19 van de Boer-Burgerbeweging. En op dit moment werkzaam bij Economische Zaken en Klimaat, oftewel het ministerie. Daar maakt ze geen beleid, zeg ik maar even mee, dat u niet voor Rob Jetten aan het werken bent. Nee, geen beleid. Nee. Wat zegt u nou even, wat doet u wel daar? Ik doe IT-projecten, ICT-projecten. Yes. En u bent klaar om de Kamer in te gaan? Absoluut. Goed. En daarnaast zit Harm Holman. Hij is nummer 20 van het nieuwe sociaal contract. Naar eigen zeggen half boer, half bestuurder. Met een CDA-verleden. Ja, meneer Holman, om even met u te beginnen. Het ziet er misschien wel naar uit dat u, als u in de Kamer komt, en dat zou wel eens kunnen gaan gebeuren, het woordvoerderschap is eigenlijk ook wel duidelijk wat u gaat doen, volgens mij, of niet? Ja, dat is wel ongeveer waar ik daar gekomen ben. Ja, benoem het maar even. Ja, natuur, landbouw, stikstof. Ja. Een belangrijk onderwerp. En nou, wij hebben een lijst van 44 mensen die zeer zorgvuldig zijn gekozen. En een heel aantal politieke verleden, maar ook een heel aantal specialisten. Eigenlijk op alle vakgebieden hebben wij goede kandidaten zitten. En dat is natuurlijk in het huidige gesternte een topzware portefeuille, zou ik maar zeggen eigenlijk. Heeft u dat als voorwaarde gesteld? Dat u zegt, ik wil wel bij de club, maar ik moet dan wel dat woordvoerderschap hebben? Ja, want ja. Dat is waar ik redelijk deskundig op ben. Ja. Dat is. Ik wilde het gewoon. Nou, ik heb 25 jaar ben ik politiek actief geweest. En nou ja, dan houdt het op en dan doet dit zich voor. Denk ik, oké, ga nog één keer. Ja. Ja. Hij kon het niet laten. Nou ja, maar dat zie je nu ook in de Kamer. Ook op mijn vakgebied, zeg maar, daar zijn heel weinig mensen die achtergrond hebben. Dat zijn er 2,5, 3. En het is in die zin ook een spannende portefeuille. Want Drenthe heeft ontzettend veel Natura 2000 gebieden. Ja. Ja. En al die gebieden, als je daaromheen aan het boeren bent? Ja, want naast dat Drenthe weinig inwoners heeft, heeft hij ook heel weinig veehouders. Dus ja. Ook naast Zeeland de veedunste provincie, zeg maar, met heel veel natuur. Wij hebben maar 1200 veehouders, maar we hebben evengoed wel 165 piekbelasters en 120 pasmelders. Dus dat zijn van de 1200 dus bijna 300 die al 4 jaar in onzekerheid zitten. De piekbelasters door een druk op een computermodel en jij bent de pineut en jouw bedrijf wordt aangewezen via een wiskundige reeks. Ja. En dan moet je ongeveer weg, maar dat wordt niet gefaciliteerd, wordt geen duidelijkheid gegeven. En wat je dan ziet is de frustratie heel groot. En als je Brabant hebt, die heeft 13 keer zoveel beesten, maar die heeft maar 100 piekbelasters. Ja. En die boeren die bij ons weg moeten, dat zijn juist leuke, goede veebedrijven, zoals je ze wilt hebben. Heel belangrijk voor het natuurbeheer en het instandhouden van de provincie. Er zijn ook wel hele grote bedrijven bij, hoor. Ja, er zijn ook een paar grote bij. Iets te weinig de koeien in de wei doen en iets te veel op stal. Ja, maar dat zijn geen piekbelasters per definitie. Dus maar verzet u zich nou tegen het begrip en de definitie en de kwalificatie van die piekbelasters? Want ik lees in uw stukken dat u eigenlijk niet dat de manier vindt om die piekbelasters aan te pakken. Nee. Maar ik zou denken, met zoveel Natura 2000 gebieden, dan schiet het lekker op met het aanpakken van die piekbelasters. Ja, het is een iets ingewikkeld verhaal, maar je hebt een stikstofdeken boven Nederland. Ja. En dan gaan wij op een heel klein stukje berekenen op microniveau van wat de invloed is van een bedrijf op een Natura 2000 gebied. Wij zeggen dat helpt veel meer dat je die hele deken veel dunner maakt. Dan slaat het per definitie veel minder op de natuur neer. Maar dan blijf ik nog steeds bij hetzelfde punt. Het aanpakken van die piekbelasters helpt wel. Nou, heel nabij wel. Ja. Maar als je op een kilometer. En ook voor daarna, hè? Nee, maar als je op een kilometer afstand zit, dan is het bijna niet meer aantoonbaar welk deel daarop komt. En ze gaan door tot 20 kilometer, dat ze berekenen. Ja. En omdat mogelijkerwijs op 20 kilometer afstand stikstof op een natuurgebied komt, Wordt hem geen vergunning verleend. Ja, dan moet ik haar wel gelijk geven. En ik snap ook waarom boeren daar zo te hoop tegen lopen. Ja. Want ik was laatst, er is even een heel klein zijstapje. Ja. Er is in, je hoort over Serge Vinkenvleugel, de politiek verslaggever van RTV Drenthe. Maar ga door. Drenthe heeft 14 van die Natura 2000 gebieden die allemaal op een of andere manier te veel stikstof tot zich krijgen. En dat is slecht voor die natuur. Groningen heeft 1 officieel Natura 2000 gebied. En daar loopt nou net een proef. Ik denk dat het een onmogelijke missie is. Het was een piepklein natuurgebiedje. Compleet omgeven door landbouw, Liefdingsbroek. Maar daar loopt een proef van boeren, van onderzoekers. En niet alleen het RIVM, maar ook TNO en ook de UvA en de Wageningen Universiteit. Iedereen doet mee. En daar meten ze echt. En daar, het proef is nog niet ten einde, maar daar meten ze echt. En daar zijn ze er al lang achter. We kunnen precies zien wat bij welke boerderij wegkomt. Maar op 1,5 kilometer voor het natuurgebied verdwijnt al in die deken waar Harm het over heeft. Ja. Dus ik geef hem daarin gelijk dat die boeren dat zeggen. Niet desalniettemin, landbouw in zijn totaal, en niet alleen de Nederlandse landbouw, maar ook onze Duitse oosterburen met ook varkenshouderijen, waar heel veel mais verbouwd wordt. Daar komt ook allemaal stikstof aan ons land binnenwaaien. Maar de landbouw is wel de grootste. En dan kun je op 2 manieren aanvliegen. Zoals een aantal rechtse partijen dat nu doen, ga ik even heel hoog over heel Nederland. Dan kun je zeggen, nou, het klimaatprobleem bestaat eigenlijk in mindere mate en we willen er in mindere mate ook iets aan doen. Dat is prima. Dan besluit je om de landbouw te houden zoals die is, of om hem iets te extensiveren of er iets aan te doen. Maar dan geef je de landbouw voorrang. Ja, en als je iets aan die natuur wilt doen en je vindt dat die natuur hulp nodig heeft, ja, dan zul je maatregelen moeten nemen. En u bent volgens mij van die afdeling, hè? Dat er toch wat moet gebeuren. Misschien met een andere rekenmethode. Wij hebben dat aardig aangekaart en dat is ook wel galant. Mag ik even zeggen? Want het wordt grappig, natuurlijk, in de verkiezing heb ik natuurlijk ooit het soort amoureuze moment gehad dat Caroline van der Plas zei, ik wil met Pieter. Ja. Ik bedoel natuurlijk Pieter om zich mee. Toen verleek het wel alsof de BBB toch verrast was dat NSC het nieuwsjaarcontract toch wel degelijk ook echt aan krimp denkt. Nog zeker zelfs eigenlijk, uiteindelijk moet dat wel bijna. Ja. Maar hoe is het voor u dan? Want u wilt nu in die provincie, misschien dus ligt vanuit de Tweede Kamer zo direct, toch ook maatregelen treffen. Maar dat is BBB-land. Er zit een provincie met een absolute meerderheid, met allemaal BBB'ers. Nou ja, voor Drenthe, als je die piekbelasters afschaft, pakt dat heel goed uit. Ja. Maar wij, wat ons stoort is dat er 3 jaar lang niks gebeurd is. Daar wordt de natuur niet beter van. Wie verwijt u dat? Wat zegt u? Wie verwijt u dat? Minister Van der Wal en minister Adema, die dat gewoon hebben laten lopen. Die hebben eindeloos gevecht over of het jaartal nu 2030 of 2035. Dat is gewoon een totale nonsens. Ja, maar ook welke maatregelen nou wel en niet. En natuurlijk, die discussie is heel erg complex en stikstof is heel ingewikkeld. Maar dat zie je in de Drentse politiek ook. Hè. Daar zit nu BBB inderdaad met 17 in de Staten met 2 gedeputeerde BBB. Met allebei landbouw en natuur hebben ze in de portefeuille. En je ziet gewoon, en ik. Hoe functioneert dat? Nou, even afmaken waar ze mee worstelen. Die moeten nu allemaal een Drents programma landelijk gebied maken. Iedere provincie moet zo'n programma landelijk gebied maken. Er is ook een nationaal programma. En ze worden de politici in Drenthe, maar misschien ook de ambtenaren wel, en ik denk ook in andere provincie, die worden een beetje gek van Den Haag. Ja. Met wisselende opgaves, onduidelijkheid over het geld. En dan moeten ze toch wat in gaan leveren in Den Haag voor een bepaalde tijd. Nou, dan leveren ze een deel van het plan in. Daar komt dan weer kritiek op. De vraag eigenlijk uit, ik denk ook meerdere provincies, maar vanuit Drenthe en Den Haag is ook, wat moeten we nou gaan doen? En tegelijkertijd worden er een aantal politieke partijen, waaronder de BBB, ook gewacht en achterover geleund. Ja. Zo van, eens even kijken waar deze verkiezingen nou naartoe gaan. Ja. Waren afgelopen weekend 2 bijzondere gevallen. Dat was dat de minister Adema letterlijk publiekelijk zei van, nou ja, eigenlijk moet ik erkennen dat wat we hebben gedaan gewoon niet werkt. Nou, dat is nogal wat voor een minister die nog demissionair is. Wat ook wel een beetje gratuit is, hè? Ja, dus eerst de verantwoordelijkheid nemen en dan in je demissionaire staartje nog even zo'n grote broek aantrekken. Ja, nou ja, goed. Maar dat was al illustratief voor hoe het werkte. En België, die heeft een soortgelijke probleem. Die heeft dit weekend een plan van aanpak gekozen om daadwerkelijk van start te gaan. En dat is ook onze oproep. Laten we nou gewoon beginnen. En laten we niet een discussie voeren waar we in 2035 staan. Kopen een aantal bedrijven op. Maar we zeggen, doe het vrijwillig. Doe het op een warme manier. Doe het dat je met respect en waardering die bedrijven schadeloos stelt. En koop op die bedrijven die verouderd zijn. Sloop die. Doe je gelijk aan plattelandsontwikkeling. En koop op in die gebieden waar heel veel vee is. Bijvoorbeeld Brabant. Ik kom zo direct natuurlijk even bij Xander Top, maar even naar Saskia van der Meer. Even over toch die amoureuze relatie. Dus die zitten toch ogenschijnlijk dicht bij elkaar. Is die volgens u nog, is vanuit uw bezien ook nog steeds even warm? Ja, dus ik heb het over de BBB en het NSC. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we elkaar op onderdelen zeker goed kunnen vinden en versterken. Ja. Ja. Heeft u wel eens gedacht, potverdorie, dat landbouwakkoord van de zomer, toen Rutte daar zijn spijkerbroek en zijn oude saapje kwam langsrijden? Oh, hadden we maar getekend, want de kans dat we ooit nog een keer zo'n bedrag van landbouwakkoord krijgen, is niet heel groot. Landbouw is niet mijn portefeuille, nee. Dus ik vind het echt heel lastig om daar wat over te zeggen. Nou, even een klein sprongje naar de verkiezingen. Je ziet wel, want iedereen peilt zich helemaal het ongeluk. Dat hebben mijn collega's van de krant ook gedaan. En die hebben een peiling laten doen. Er zitten hele jonge lezers misschien niet in. Dus misschien dat kleine stukje niet helemaal representatief. Maar daar blijkt daar bijvoorbeeld die kiezers van u, van de BBB, die gaan aan de Partij van Harm. De komende verkiezingen in ieder geval in Drenthe. Ja? Ja. En de verklaring daarbij is? Dus ze gaan over van BBB naar nieuw sociaal contract? Ja. En wat is daar de onderligger bij? Ik denk dat zij op zoek zijn naar misschien weer iets nieuws. Je kunt je ook afvragen waar komen al die mensen vandaan die destijds op de BBB hebben gestemd. Hè? Ja. Dat zijn niet alleen boeren. Nee, want dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Dan krijg je niet zoveel zetels. Ik denk dat dat boeren zijn. Ik denk dat dat mensen zijn die rondom die agrarische sector werkzaam zijn. Loonwerkers, maar misschien wel hoveniersbedrijven. Misschien wel mensen uit dorpen waar heel veel boeren in en om. Nou, er is niet bijna meer één boer echt in het dorp. Maar rondom, zeg maar, agrarische dorpen. Ik denk dat daar al die kiezers voor een heel deel weg zijn gekomen. Dat die nu ook voor een deel aanhaken bij het nieuw sociaal contract, denk ik. Mevrouw van der Meer, herkent u wel deze trend in uw achterban? Nou, ik denk dat ook een heel veel kiezers tijdens de provinciale verkiezingen op de BBB hebben gestemd. Omdat die gewoon een ander geluid liet horen. En van mening waren dat het op een andere manier moest. Dus deels zat het natuurlijk zeker bij de boeren en de schil daaromheen. Maar ook heel veel mensen die gewoon ontevreden waren met hoe het ging. En die misschien te netjes waren om op Forum te stemmen bijvoorbeeld. Ja. Of op de BVV. Ja. Okay. En stikstof heeft helemaal niet gespeeld. Hè? Nee, stikstof heeft helemaal niet aan de orde geweest. En juist wij, de toeslagaffaire, Groningen Gas. Nou, stikstof heeft in die zin wel gespeeld dat de BBB duidelijk heeft gezegd, zoals jullie dat ook zeggen, we gaan wel wat eraan doen, maar het moet wel heel anders. Ja, we gaan het niet doen op de manier zoals het nu vanuit Den Haag wordt gedicteerd. En daar hebben jullie denk ik ook kiezers mee getrokken. Ja, en jullie worden nu de BBB bedoeld. Die stikstofwet moet gewoon van tafel, zoals het nu is. Ik wil even naar een ander onderwerp. Ik gooi vast even als teaser in de lucht. Ik wil het met jullie ook hebben over de wolf. Die kent zijn grootste aantal roedels in Gelderland, maar ook bij jullie in Drenthe. Hoe daarmee om te gaan, dat is grappig. Want in die wolf lijkt ook die clash tussen de Randstad en het niet-Randstad. Nou ja, hoe kijken we naar die wolf? Ja, misschien kunnen we daar heel kort over zijn. Nee, dat is een teaser. Die ga ik teaser, pas ik. Ik ga eerst naar Xander Topma, nummer 22 van de SP. Het kwam net al een klein beetje langs. Het is een heel Nederlands vergrijzing. Maar bij jullie in de provincie slaat die misschien nog wel wat harder toe. Mm-hmm. En dat gevoel van, we moeten hier dingen creëren, economische bedrijvigheid of woningen waar we mensen uit andere provincies mee lokken, dat is een beetje duaal, wordt dat beleefd. Nou, niet eens uit andere provincies lokken, maar het is ook gewoon onze jongeren in onze provincie te houden. En dat zijn dus inderdaad gaat om woningen, maar ook inderdaad om de infrastructuur. En ik zei het al toen je vroeg van waar wil je investeren. Nou ja, dat treinverkeer is denk ik heel erg belangrijk. We zijn natuurlijk al jaren ook aan het lobbyen om Station Meppel uit te breiden. Juist omdat je daarmee een groot deel van Noord-Nederland ook kunt ontsluiten. En om de jongere studenten ook meer heen en weer te laten reizen en op een goede manier. Nou, is een deel, na gelukkige motie vanuit de Kamer, is dat georganiseerd van dat bedrag. Maar er moet nog een hele bult geld extra achterweg. Ja, weet je, en dan merk je wel inderdaad dat de afstand vanuit Drenthe tot aan het Rijk toch wel groot is. Terwijl... Maar er zal waarschijnlijk toch meer reden zijn voor jongeren om de provincie te verlaten dan alleen het ontbreken van de spoorlijn, toch? Ja, het is natuurlijk fijn als je in je eigen gemeente kan blijven wonen. Hè? Als je op een gegeven moment uit huis kunt gaan. Maar ook inderdaad, als je niet verplicht wordt om ergens op kamers te gaan, omdat je gewoon op een goede manier met de trein in en weer kan, nou, dan scheelt het natuurlijk een heel stuk. Maar het is natuurlijk uiteindelijk wel zo. We hebben ook een beetje een Calimero-gevoel vanuit Drenthe. Van goddank dat ze ons wat gunnen vanuit het Rijk. Ja. Maar uiteindelijk, daar zijn ze nou wel vanaf. Een investering in Drenthe, een investering in Noord-Nederland, is gewoon een investering in heel Nederland. Ik heb een prijsvraag. Ik heb er niet eens een prijs voor. In ieder geval nationale bekendheid en de eeuwige roem. Wat denkt u dat het percentage is van het nationale cultuurbudget, dus wat we nationaal uitgeven aan cultuur, wat er naar Drenthe gaat? U mag er 0,5% naast zitten. 7. Dus u denkt 7%. Ja. En de andere van de tafel? 2. U denkt 2? Mevrouw van der Meer? Ja, ik denk ook zoiets. 2, 3. 0,3. Ja, daar heeft iemand zitten spieken net. Nee, dat is wel het goede antwoord. Toevallig net op cultuur opgegaan met het debat gaan we de provincie. Dus, En nogmaals, ik wil het niet helemaal de hele discussie over dat percentage, maar het zegt wel veel. Ja, maar daar kom je eigenlijk misschien een beetje bij de kern. Ik zal je dadelijk misschien, als je nog dat wil weten, over waarom die jongeren wegtrekken, of ze moeilijk te houden zijn, want daar zijn redenen voor. Maar daar kom je een beetje bij de kern van de discussie. Er is natuurlijk, en dat hebben drie onafhankelijke regeringsadviseurs inmiddels wel bewezen in het rapport, elke regio telt van de tijd terug, dat er substantieel door het Rijk heel veel geïnvesteerd is de afgelopen 20, 30 jaar in delen van Nederland die al heel sterk waren en nog sterker zijn geworden. En minder in plekken als de Achterhoek, als in Limburg en in Drenthe of in Groningen. En natuurlijk, daar gaat ook geld naartoe. Alleen als je, je kunt op twee manieren kunnen het aanvliegen. Is één, waarom zou iemand in tweede ex Lomond maar twee keer één keer per twee uur met de bus nergens naartoe kunnen? En iemand in Zoetermeer met de stadslijn gewoon 9 keer met een stadstram of een randstadrail naar Den Haag. Ja. Dat is de ene manier om het aan te vliegen. Van verdeel het gelijk. En aan de andere kant, als je wat Sander straks zei, dat als je investeert in die regio's die al heel dik zijn, dan komt de spin-off vanzelf wel naar de regio. En dat is voor een deel niet zo. Nou goed, en gewoon bewezen onjuist gebleken, denk ik, in de afgelopen jaren. En ik denk dat we juist daarom nu ook veel. Ik was vorige week bij de presentatie van de Asser-ambitieagenda. Veel meer vanuit de krachtige punten vanuit onze provincie richting het Rijk moeten streden. Laten zien van potverdikkie. Inderdaad ook voor de biomedische sector in Assen. Onderwijs wat daaraan gepaard gaat. Ja, als je daar oog voor hebt, ook in je onderwijsagenda, en investeringsagenda, op structurele basis. Ja, jongens, dan hebben we hele kennis-economie in Nederland. Heeft er wat aan. Moet het toch ook reëel zijn? Kijk, als je zegt, dus je hebt moeite om de jeugd vast te houden, te laten en om ze naar binnen te krijgen, om plat te zeggen. Maar als je op een gegeven moment dat doorrendt, je kan natuurlijk bij wijze van spreken incidenteel nog een keer een buslijn in de lucht houden. Maar je weet uiteindelijk hoe het gaat. Als er gewoon te weinig mensen zijn, dan gaat uiteindelijk die buslijn eruit. Nee, dus is dat ook niet de oplossing. En dus met een school geldt hetzelfde. Als er geen te weinig leerlingen zijn, gaat uiteindelijk die school dicht. Nee. Dus dan moet je toch een plan hebben. Kijk, meneer Hommel, kijk u even aan. Want het zijn mijn woorden, maar het was toch, toen u het had over die gepensioneerde geld uitgevende randstedeling die misschien uw kant op kwam, trok u daar niet een heel enthousiast gezicht bij. Mag ik het toch zo samenvatten? Nou ja, het is een uitdaging en het is een bedreiging. Maar misschien nog even aanvullend. Zullen we niet even het punt focussen van de uitdaging dan, in plaats van de bedreiging? Ja, maar dan word je een soort blue zone provincie breed. Hè? Van, is dat wat je wilt? Ik woon dan in het gedeelte Drenthe waar veel meer hoogopgeleide zijn en veel meer mensen met geld. Wat parten speelt voor twee verdieners die een huis van 3-4 ton willen hebben, die zijn er gewoon niet. Ja, maar goed, het geldt ook voor, wat ik al zei, voor huurwoningen in de lage sector, middelhuur. Ja. In Drenthe speelt, alleen de aantallen zijn kleiner, speelt precies hetzelfde wat in de Randstad ook speelt. Er zijn gewoon te weinig woningen voor iedereen. En als het dan specifiek om jongeren gaat, dan gaat het natuurlijk niet alleen om die woningen. Maar gaat het ook om of je jouw opleiding of je een baan daar kunt hebben. Dat punt van die huizen, dat hebben we net besproken. Ja. Jullie hebben een krankzinnig lage opgave vanuit Den Haag. Ja, maar dat is niet wat. Nee, dat weet dat ik. Dat is niet de schuld van Drenthe. Nou ja, maar dan vervolgens. Drenthe heeft samen met provincies Groningen en Friesland en Flevoland hebben 2 jaar geleden een dijk van, en daar kun je het mee eens zijn of niet, maar die hebben een dijk van een plan neergelegd. Wij bieden jullie 330.000 woningen aan gaan bouwen. Dat is 220.000 bovenop de 100.000 die ze gepland hadden tot 2030. Die hebben ze aan Hugo de Jonge aangeboden. En dan is voor 1/3 het probleem van Hugo de Jonge opgelost. In ruil voor infra. Want je kunt wel huizen bouwen, maar je moet ook wegen, spoorlijnen, werk hebben. En er moet ook wat te doen zijn. Laten we dan even uit het debat van vandaag. Eén vandaag debat. We zijn op een gegeven moment een ruime meerderheid van de partijen is het eens over dat het zo niet langer kan. En om die woningbouw toch weer op snelheid te krijgen, moet het afgelopen zijn met die gemeenten en die provincies die zeggen dat je niet mag bouwen in een weiland of aan de rand van een gemeente. Er wordt gewoon over de hele breedte van links tot rechts gesteld, we gaan als Den Haag gewoon dat aanwijzen. Dus u kunt wel zeggen dat weiland, het is groen, dat mag u niet bouwen. En als Den Haag zegt, gaan we het toch doen, wordt er gebouwd. Nou, meneer Holman, heeft u wat weilanden in de aanbieding of zegt u, er is maar geen plek voor? Ja, rond Roda een heleboel. En dat is nu net gebeurd, wordt aangewezen. Maar wat ook heel erg speelt, is dat is not in my backyard. Hè, van eindeloze procedures. Je bent 5, 6, 7 jaar kwijt voordat je een plan bent begonnen en dat je woningbouw realiseert. Dat is echt waanzin. En dat zou veel sneller kunnen. Maar vindt u nou, want ik hoorde u volgens mij in het eerste half uur iets anders zeggen. Is er eigenlijk in die zin de facto ontzettend veel ruimte in Drenthe om heel veel te bouwen? Ja, er is in principe ruimte genoeg. Maar in principe zit een voorbouwtje in? Nee, maar het is waar je daar besteedt. Wij hebben het rare gedaan van honderden hectare zonneparken. Dat kan in één keer wel, hè, omdat we dat belangrijk vinden. Met andere vormen van woningbouw, inbreiding, anders bouwen en gewoon ruimte beschikbaar te stellen. Ja, ik denk dat dat een must is. Of doorweg keuzes te maken. Gaan we het gewoon doen en daar niet. Dat maar je zult uiteindelijk inderdaad wel weer allemaal, even specificeren, even hier en daar gaan we doen. Dan denkt u aan? Nou, je moet de regie gaan pakken, maar ook over wat voor woning je gaat bouwen. En dat is natuurlijk een discussie die wat minder op de vlakte ligt. Maar de volkshuisvesting is natuurlijk gewoon afgebroken in de afgelopen decennia. We hebben veel te veel laten gebeuren door de markt. Ja, als je zegt, we gaan als overheid regie pakken. Ja, laten we dan daarop doen. En laten we met elkaar zeggen van, oké, het zijn juist die woningen die betaalbaar zijn. Maar ook meer de huurwoningen, sociale koop, waar we voor gaan. Waar we voor gaan bouwen en waar we ook voor gaan aanwijzen. Dat is de richting die we ook om te kiezen waar vraag naar is. En dat kan het doorstroom ook gaan plaatsvinden. Helemaal prima. Maar daar moeten we regie pakken als overheid. Goed. Ik wil tot slot het met jullie hebben over de wolf. En niet alleen over omdat het een dier is wat voor allerlei commoties of warmtegevoelens leidt. Maar vooral ook omdat het een beetje een soort symbool geworden is hoe er naar wordt gekeken, naar die wolf, zowel vanuit de Randstad als in de periferie of het platteland, of hoe je dat ook wil noemen. Er zijn er een heleboel inmiddels. Ze planten zich stevig voort. En u bent eigenlijk een hotspot met Drenthe, Gelderland en Drenthe. Mevrouw van der Meer, ik begin bij u even. Ik moest vandaag ook, via de Volkskrant kon je ook zo'n stemwijzer intikken. Of kieskeis, ik weet niet wat het was. En er stond, was een vraag bij. Vindt u dat de groei van de wolf aan banden moet worden gelegd? Met andere woorden, dat er iets aan gedaan moet worden. Afschieten of andere manieren waarin je de populatie drukt. Als u die had mogen invullen, dan had u wat ingetikt? Zeker. Afschieten die handel? Nou, daar waar aantoonbaar is dat ze voor overlast zorgen, ja. En wat is dan overlast? Ik bedoel, dat is een beetje makkelijk gezegd natuurlijk. Ja. Nou ja, je ziet toch dat er bij hobbyboeren en bij boeren dat er echte dieren worden doodgebeten. En er zijn een aantal dorpen waarvan de mensen gewoon op dit moment bang zijn om over straat te gaan. Dus die wolf vormt toch een bedreiging. In een gemeente dat mensen niet de straat op durven? Ja, die mensen durven die durven die de kinderen niet wordt meer heel op de erg gevoerd op angst. En die wordt ook heel erg gevoerd op gevoelens en op polarisatie. En je hebt kampen, een middenweg is er eigenlijk niet. Dus je bent of moordekus tegen, of je item. Daar gaat het om. En als bij aaien wijst u naar de SP. Elimineren wijst u naar NSC, toch? Even voor de luisteraar. Nee, ik kijk even naar de BBB. Maar er zijn inmiddels wel heel veel partijen, ook in Drenthe, die zeggen, ga maar bejagen. En ga maar verjagen. Vorige week had ik een afspraak met een man die bij me zou komen, en die had schapen, en die kwam niet, want hij had de wolf gehad. En mensen kunnen niet inschatten wat emotioneel dat bij je doet als je in je weiland komt en schapen zijn verscheurd, schapen zijn dood. En dan krijg je het verwijt van, ja, u had die afrastering maar beter moeten maken, dan was die wolf niet bij uw schapen gekomen. Nou, er is wel heel veel geld uitgegeven aan afrastering en wolfwerende hekken. De meeste boeren hebben het ook gewoon niet. Ja, maar dat werkt ook niet. Ik bedoel, een wolf, als hij wil, dan vindt hij altijd een gaatje. Hè? Maar het is ook, ik vind dat ook de boel omdraaien is. He, ik bedoel, dan loopt er een wolf rond en dan moeten wij onszelf maar achter hekken gaan plaatsen omdat er een wolf. Dat is volgens mij de omgekeerde wereld. Als je terugredeneert, wij hebben ook die wolf uitgemoord in Nederland. Zo kun je hem ook redeneren. Nu komt hij weer terug. Ja, ja, het is maar dan, we moeten wel met elkaar leven daar. Misschien moet je daar dus ook moeten cursus, we goed even misschien moet je daar dezelfde cursus vind, maken als bij stikstof en landbouw. Ik leg van de top maar, SP. Ik wil als je zegt, we moeten met elkaar leven, maar daarvoor, we moeten de jacht erop openen. Niet een heel geloofwaardig uitgangspunt, moet ik zeggen. Ik ben het wel mee eens dat je natuurlijk dat op een goede manier het organiseren, ook vanuit de overheid, met name vanuit de provincie, voldoende budget moet klaarzetten om daar op een goede manier Maar iets van reguleren, dat betekent dus niet de hele de wolfbevolking omver knallen, maar iets afschieten om de populatie te bedwingen. En de beschermingsmaatregelen natuurlijk in plaats zetten. En daar voldoende geld voor te organiseren. Met name vanuit de provincie, want daar het contact met de lokale boeren natuurlijk het beste is. Serge Vinkvleugel, wat is het algemene sentiment in Drenthe jegens de wolf? Ik vind dat het gepolariseerd is, de discussie. En ik geef Harm heel erg gelijk dat als je schapenhouder bent en er worden er weer op een nacht 3 of 4 aangevallen, dat is emotie en dan wil je dat niet. Alleen, ja, het is wel iets. Als de Roelof Arendsveen was gebeurd, was het anders geweest. Heel snel, u denkt niet in de Kamer te komen. Daar moeten we hier over zijn, toch? U blijft in Meppel. Vanavond verwacht ik 18.000 voorkeurstemmen. Dat lijkt me ook. Mevrouw van der Meer? Ja, nummer 19? Nee, ik denk niet dat ik in de Kamer kom. Bij het ministerie blijft u, hè? Ja, meneer Holman, nummer 20? Ja, kans is nog steeds reëel. Maar alleen, je weet nooit wat er een anderhalf dag gebeurt. Daarmee zijn we aan het einde gekomen. Ik dank jullie alle hartelijk. Wens jullie allemaal veel sterkte met alles wat komen gaat in de provincie Drenthe. Ik dank u voor het luisteren. Volgende week maandag zijn we weer WNO Haagse Lobby. Langslijn omstreken staat klaar. Met achter de microfoon Jan-Willem Wesseling en Robert Meder. En voor het nieuws zit al klaar Casper Meijer. Voor nu, dank voor het luisteren. Volgende week maandag 8:30 WNO Haagse Lobby. Dank voor het luisteren. Graag tot dan. Haagse Lobby is een programma.